Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala hayru halki Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Hayrul kelami kelamullah ve hayru hadiye hadiye Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Sözlerden yassı Allah'ın sözü, yollarının en yassı Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın yolu. Ulamalardan biri merhamet kılıp etedi ki, "Mam khassara amaluhu akramahullahu ta'ala bi'arba keramat." Kaysi bir kişi, arzu havas degen, içideki keselini davalasa, dünyaya hırs degen, içideki şu marazını terbiyel ediyen bosa, Allah da Allah bu kişiye tutta keramatı in'am kıladı dedi. Arzu havas ne var? İnsanda hemen asasını çekip oluşu mümkün, lakin insanda arzu havasını çekiş kaçan tügenmiydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bana merhamet kılınken, insan hemen arsasından mahrum bu kalışı gibi mümkün. Salam açılı giden, boylu giden, tinçli giden, köp arsasından. Lekin şimdi bir arsası var ki, insandan hiç kaçan, hiç kaçan acıramaydı. Bu hırs ve arzu havasıydı. İnsan, ana tağda, tağda çok kısa çıksam, şu bulan bolada da böyleydi. Şu bulan arzu havası da ahir şu da böyleydi. Tağda suge çıkkanda, Tağ üstüne mübarlığı o şey yetkende bölünedi. Ana şu yüzeye çıkkandan keyin, ondan barat çok ki keyin görünedi. Kullas şimdi bu arada da arzu havası ket görünmeydi. Arzu havası ki kemra belirgen kişiye Allah-u Teala tuttu keramattı, inam kıladı değil olamalar. Birincisi Allah Teala da ibadeti ge, Allah kuvvet verirdi. Palvan bu kaladı ibadet ge. Çünkü 52 kirgen de manı kılaman, 62 kirgen de manı kılaman de niyet kılayken adam 52 kirgen anı kopaladı nazarada. 32 kirgen namaz okuyemiz de gelmiş bir mahal. Ken 30 yetkenden ken 40 kirgen de dedik. Ken pensage çıkan da dedik. Avan malaşımı kuvalay, üyümü savalay, maşını avalayken de kuvalay. Kel orada bunarsa. Arzu havası çeki yok. Eğer insan ölüp kalışıya hakkında fikir kıladığında olsa, arzu havasıya verilmediğinde olsa Allah da Allah o kişiye bana ibadet kılışıyla kuvvet verir. Çünkü bende hiç günlerde ölüp kalışıya mümkünlüğünü isten çıkarmasa dünyada ence münce kemçiliği, barlığı, yokluğu onge bilinmeyi kaladı. Arzu havasını kıskarak giden kişiye verilmediğinde ikinci keramat bu gamını Allah da Allah azaltırıp koyadı. Çünkü insan etteki ölüp kalışıya oylasa küzge barı buğdayın eşbi bularken degen gam köpem onu taşvikçe salmaydı. Çünkü etteki ölüp kasam ki degen saval daim esizde turadigen bosa bu dünya gam taşvikçiler onu bez altakımıydı. Üçüncüsü arzu havasını kıskarak kigen kişige Allah da Allah Allah bergen künüge razı bolib yaşaslı degen sıfatlı verip koyadı. Bali inime deydi kanaat deydi. Bali inime deydi Allah bergen künüge razı boldu mu insanda hayatı zor bol olardı. Çünkü etteki ölüp kalışını oylasa insan, bugün topgan pulu etteki yiye olmasını oylayan olsa, bergenlige razı olup yaşayordu. Törtüncüsü, Allah da Allah bu bandanın kalbini münavvar kıladı, nürli kıladı. Çünkü insan ölüm de esten çıkarmasa, kalbi de elbette nur buladı. Esleylik, bırak kişi vahat etken olsa, onu kötarıp kabristanga varamız. Kabristanga varamız da, çıkayotganimizni bir boshqacha holatda qaytamiz. Kirayotganda boshqa holat, chiqayotganda dunyoda g'am tashvishlari qabrlarni ko'rgan paytimizda bitta hozir biz tanigan odamni ana shu chuqurga ko'mib chiqqan paytimizda biz ham shunga bir kun tushamiz degan narsa keladida shayton tashqarida qolib zo'r holatda iymoniy ruhiy oziqa bilan chiqamiz. Shunday emasmi? Inson o'limdan esdan chiqarmasa ekan, inshaalloh to'g'ri palvon bo'ladi. G'amoz bo'ladi. Allah'ı belirgen yürüye razı buladı. Ve kalbi nurli buladı. Lekin Allah da Allah'ı sanatıge kayıl kalışlı gerek ki dünyada şimdi bir çıralı bezerip çıralı yaratıp koyduk ki hazır kalbimiz icabi zayiat alıp çıkıp durup kabristandan. Yarım saat köşede yürüyenimizden ki dünyada gözelliğinden esimizden çıkıp oradı bana şunarsa. Allah da Allah arzu havası kıskara kılabiyen bendelerden kısın. Çünkü arzu havas Allah'ın halklarda halakı yan sıfatlardan. Hop. Bugünkü sohbetimizi kesek, ben ötken sefasıyla ablam Kur'an'daki en katta kıssalardan bulgen Musa Aleyhisselam'ın kıssasını boşlayan bulduk. Şimdi değil mi? Ve yetip gelen cahilimiz Musa Aleyhisselam ana şu Medyen'e kaçıp gelen payetide daraxtning oldida o'tirib ikkita qizni qo'ylarini sug'orib bergandan keyin ularning otasi shu Shu'ayb alayhissalom bo'lardi. Shu qo'ylarni sug'orib berganligini mukofotini berish uchun chaqirgan edi. Daraxt otasiga o'tirib qilgan duosini bir eslab qo'yamiz. Robbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqir. Parvardigoro, seni menga beradigan yaxshiliklaringa men faqirman dedi. Ya'ni menga yaxshilikni bergin, u yaxshilik qanaqa bo'lishini faqat o'zing bilasan. Mana shu narsaga qattiq bir urg'u berdik. Biz qo'limiz ochib Allohdan bir narsa so'rayotganda atini aytamiz, rangini aytamiz, yilini aytamiz, qayerdaligini aytamiz, biz bilamiz nazarimizda. Lekin bu kishilar bunaqa gapni gapirib o'tirishmagan. Parvardigoro, menga yaxshilikni ber, qanaqa bo'lishligini faqat o'zing bilasan. Va Alloh taolo bu kishiga bergan yaxshiligini ko'rinishi payg'ambarga kuyov bo'ldi 10 yillik yashash turar joyi bilan. Demak, va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, bu odamda hamma muammolarni hal qilishlik Alloh taoloning zimmasida bo'ladi. Sofa Alloh yaratgandek, Allohga tavakkal qilgan el na talqonni, na qalqonin g'amini yer. Musa alayhissalom mana aytdik, Shu'ayb alayhissalomda bilan suhbatlashdi va boshidan o'tgan voqealarni aytib berganda u kishi aytdiki, qo'rqmang, zolim qavmdan qutulibsiz dedi. Falamma ja'ahul qabaqassa alayhil qasasa qala la takhaf najawta minal qawmi adh-dhalimin. Shu'ayb alayhissalom kambag'al edi. Musa alayhissalom kambag'al edi. Musa alayhissalom kambag'al emas, yana yurtidan qochgan quvg'un edi. Quvg'undagi odam edi. Ana shu qizlardan biri aytdiki, otajon dedi, bu odamni ishga olmaymizmi dedi. Ana shu qizlarini nikohlab berishlikdan burun qizlardan bittasi aytdiki, bu ijaraga ishga olmaymizmi shu yigitni? Chunki bu odam ishonchli ekan, quvvatli ekan dedi. Ishonchliligi notanish bo'lgan ayollarni qo'yini olib borib sug'orib, birortasiga xiyonat qilmasdan olib kelganligi ishonchliligiga dalil bo'lsa, quvvatliligiga dalil ana shu qo'ylarni sug'oradigan oxirini deylik 3-4 ta kishi ko'taradigan bo'ladi, Musa alayhissalom bitta o'zi ko'tarib jildirgan bo'ladi. Ana shunda aytadiki, siz menga qizlarimdan bittasini nikohlab beraman, evaziga 8 yil ishlab berasiz deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Musa necha yil yashadi u yerda mahriga deganda 10 yil deb payg'ambarimiz marhamat qildi. Oradan mana Shu'ayb alayhissalomga kuyov bo'ldi, payg'ambarga kuyov bo'ldi. 10 yil o'rtada vaqt o'tdi. Misrdagi ishlar ham tinch edi. Misrdan nima qochdi? Bitta odamni o'ldirib qo'yganligi sababli. Musa alayhissalomda yuz ko'rinishlari, shakllari ham o'zgardi. Endi o'zini ayolini olib Misrga qaytishlikni qasd qildi. Oradan 10 yil o'tgandan keyin. Falamma qada Musa al-ajal va sara bi ahlihi. Ya'ni ana shu ittifoq qilingan muddat tugagandan keyin Musa o'zini oilasini olib Misrga qaytdi. Musa alayhissalomning ayoli shu paytda homilador bo'ladi. Toha surasida Alloh marhamat qiladi. Astag'fir billah. Wa hal ataka hadithu Musa izra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Falamma ataha. Ana shu Madiyandan Misrga qarab kelayotgan paytda yo'lda ular adashib qolishdi. Sovuq edi, tun edi. Musa alayhissalom o't yoqishlikka harakat qildi, lekin o't yoqishlikka biror bir asbobi yo'q edi, yoqadigan narsani o'zi yo'q edi. Mana shunday bir adashib turgan paytda uzoqdan bir yorug'likni belgisi ko'rindi, yorug'likni nuri ko'rindi. Musa alayhissalom ayolga aytdi, sizlar shu yerda turib turinglar, ana shu joydan o't olib kelaman. Shoyat shu bilan ozgina isin bosinglar. Endi ana shu yorug'likka yaqinlashgan paytida ajib manzarani guvohi bo'ldi. Qur'onda zikr qilingan eng ajib manzaralardan bittasi. Bu o'tmas edi. Bu yorug'lik tarqatib turgan daraxt edi. Ana shu daraxt oldiga borganda Robboniy nido boshlandi. Bu ana shu Tuva vodiysida bo'lgan bu hodisaga hech narsa barobar kelmaydi. Chunki Alloh taolo tomonidan bandasiga farishta vositasiz to'g'ridan to'g'ri xitob boshlandi. Yer yuzida bo'lgan bu ishlarning o'rtasida Musa aleyhisselam bilan Alloh taoloning o'rtasida bo'lgan bu xitobga hech narsa barobar kela olmaydi. Faqat bundan ustun bo'lgan bitta voqea bor. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oliy illiyinda Parvardigori bilan suhbatlashganligi. Ya'ni farishtalar Jabroil alayhisalom payg'ambarlarga vahiyni olib keluvchi farishta bo'lsa, vosita orqali Alloh bilan payg'ambarlar gaplashgan. Lekin Musa alayhisalom to'g'ridan-to'g'ri gaplashdi. Subhanalloh. Alloh taologa Musa alayhisalom keyin aytadi, Parvardigor, mana men sen bilan to'g'ridan-to'g'ri bevosita gaplashdim. Meni shunday bir mavqiga ko'tardi, meni o'zingga yaqin qilding. Endi mendan ko'ra senga yaqinroq banda bormi deb so'raganda, Parvardigorim javob berib aytdiki, ey Musa, siz bilan gaplashdik, o'rtada 50 mingta farda bor edi. Oxir zamonda Muhammad ismli payg'ambar keladi. Uni ummatlar bilan har kuni 5 marta gaplashaman, o'rtamizda bitta ham farda bo'lmaydi dedi. Alloh taolosi bilan bizga mana shunday martabani inom etgan. Bu namoz o'qiyotgan odamlar haqida gapiriladi. Allazina hum an salatihim sahunlar haqida emas. Namozlarga befarvo bo'lgan kishilar haqida emas. Namozni vaqtida qoyim qilgan kishilar haqida gapirilgan. Ya bir qancha rivoyatlar bor. Musa alayhisalom lavhda ko'rdim Parvardigor bir ummat kelar ekan. Ularda tahorati suv bilan ham bo'lar ekan, turpoq bilan ham bo'lar ekan. O'sha ummat meni ummatim bo'lsin deganda u Muhammad ummati deydi. Parvardigor ana shu lavhda ko'rdim bir ummat bo'lar ekan. Ularda namozi masjidda ham bo'lar ekan, uyda ham ko'chada ham bo'lar ekan. O'sha fazilat meni ummatimniki bo'lsin deganda u Muhammad ummatidir ekan. Parvardigor bir ummat bor ekan. Gunoh qilsa bitta gunoh yozasan ekan. Savob qilaman deb niyat qilib qilmasa bitta yozasan ekan savobini. Lekin qilmasa bitta yozasan ekan, qilsa 10 tadan 700 tagacha yozasan ekan. Meni ummatim mana shu fazlatga bo'lsin deganda bu u Muhammad ummatidir ekan. Shuni aytar ekan Parvardigor meni payg'ambar qilib uchun Muhammadga ummat qilsang bo'lmasmi dedilar ekan. Shunda Alloh aytadi, "Ey Musa, xuz ma ataytuka bi quvva va kun minash shakirin." Parvardigor aytadi, "Ey Musa, siz men bergan payg'ambarlikni olingda shukr qiluvchilardan bo'ling." dedi. Innama yashoring dedi. Ya'ni payg'ambarlar siz bilan bizga berilgan mavqeda Alloh taolodan so'rashgan ekan. Bir qancha fazilatlari bor. Endi vaqtda ikomon qilishik uchun ba'zilarini aytib o'tgan bo'ldim. Demak, Musa alayhisalom Alloh taolo bilan bevosita eshitdi Alloh taoloning ovozini. Falamma ataha nudiya ya Musa innani ana robbuk fahlana alayk innaka bil vadil muqaddasi tuwa. Ovozini eshitdi Alloh taolodi. Ey Musa, albatta men sizni robbingizman. Oyog'ingizdagi kiyimingizni yeching. Siz muqaddas tuvo vodiysidasiz. Tuvo vodiysidagi Tur tog'ida bo'ldi bu xitob. Va ana xtartuka fastami'a lima yuha. Ey Musa, men sizni butun insonlar o'rtasidan tanlab oldim. Sizga vahiy qilinadigan narsaga quloq tuting. Innani anallohu la ilaha illa ana fa'budni va aqimis solata li zikri. Albatta men yagona bo'lgan Allohman. Bas menga ibodat qiling, namozni meni zikrim uchun qoyim qiling. Va aqimis solata li zikri. Namozni qoyim qiling meni zikrim uchun. Nima deb tushunamiz bu oyat? Namozni o'qib qo'ying demayapti. Aqim qoyim qil deydi. Orqasidan kelyapti, nima uchun? Meni zikrim uchun deydi. Bu degani birodarlar, namoz o'qigan odam Allohning zikridan hargiz g'ofil bo'lmasligi kerak. U 5 mahal masjidga kirib yotib turib qo'yishlik bu qoyim qilishlik emas, bu o'qib qo'yish bu. Qoyim qilishlik nima? Peshin bilan asrda o'rtasida gunoh qilmaslik degani emasmi? Asr bilan shom o'rtasida gunoh qilishdan tiyilishlik emasmi? U namoz degani faqat masjidda yoki jay namozda bo'lmaydi. Hayotda inson Allohning zikridan g'ofil bo'lmayotganligi namozda haqiqiy qoyim qilayotganligining dalili bo'ladi. Masjidga namoz o'qib chiqib bemalol qing'irishimizni qilayotgan bo'lsak, kechirib qo'yasizlar, bu namozni qoyim qilishga kirmaydi. Alloh taolo solluq demagan, namozni o'qinglar demagan, aqimu degan, qoyim qilinglar degan. Namozni oldidan, ketidan nima talab qilinsa, namozni burunab qilinglar uni, namozni ichida ham namozdan keyin ham talabotlarini ijobat qilinglar deydi. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba hawahu fatarda. Boshqa oyatda falamma ataha nudiya min shatil wadiil ayman fil buqatil mubaraka min ash-shajarati an ya Musa inni ana Allahu rabbul alamin. Alloh taolo o'zini tanitdi. Bu sehr emas edi, bu jin emas edi, bu aqldan ozishlik emas edi. Shuni tushuntiryapti. Oliy illiyinda Muhammad alayhisalom bilan Alloh o'rtasida bo'lgan suhbatdan boshqa hech narsa bunga barobar kela olmaydi. Alloh taolo Musa alayhisalomdan so'radi. Va ma tilka bi yaminika ya Musa. Ey Musa, ona qo'lingizdagi narsa nima dedi? Alloh taolo biluvchi zot. Qala hiya asoya tawakkalu alayha va hushu biha ala ghanami va liya fiha ma'arib ukhra. Farvatga bu meni asoyim dedi, hassam dedi. Bu bilan bunga tayanib yuraman dedi, qo'yma hay deyman dedi. Boshqa yana qiladigan ishlari ham bor bu hassam dedi. Alloh taolo aytdi, qala alqiha ya Musa. Yerga tashlanchi uni dedi. Hassan yerga tashladi. Fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a. Ulkan katta ilonga aylandi va harakatlana boshladi. Wa an alqi asak falamma ra'aha tahtazzu ka annaha jan walla mudbiran walam yu'aqib. Ya Musa aqbil wala takhaf innaka minal aminin. Hassan yerga tashlagan paytda juda katta ilonga aylandi va juda tezlik bilan jin harakat qilgandek tez harakat qildi. Musa alayhissalom qo'rqqanidan orqasiga qarab qochib qoldi. Shunda Alloh taolo aytdi: "Ey Musa, ortingizga qayting. Qo'rqmang, siz omondagi kishilardansiz" dedi. Qaytib kelib, ilonni dumidan ushlaganda yana asl tayyorli holatiga qaytdi. Qala khudha va la takhaf sanu'iduha siratuha al-ula. Asl holatiga, birinchi holatiga qaytarib beramiz dedi. Wa humum yadaka ila janahik fakhruj baydaa min ghayri su' ayatan ukhra. Endi qo'lingizni qo'yningizga soling dedi. Solib chiqaruvdi, xuddi quyoshdaqa yorilish chiqaradigan nurli bo'lib chiqdi qo'li. U kasalmas edi, bu maraz emas edi, bu mo'jiza edi. Bu ikkinchi mo'jiza sizga dedi. Nima uchun? Payg'ambarlarda payg'ambarligini isbotlaydigan mo'jizasi kerak bo'lgan. Shu mo'jizani borib Fir'avnga ko'rsatishga Alloh taolo quvvatlashlik uchun berdi. Boshqa oyatda mana Qasos surasida mana shu oyatlar takrorlanadi. Musa alayhisalom aytdik, duduq bo'lgan. Musa alayhisalomda tili tutilib qoladigan bo'lgan. Lekin bu kasal u kishini payg'ambar bo'lishidan to'smadi deb aytdik. Shunda payg'ambarlik vazifasi u kishiga yuklatilganligini bilgandan keyin bo'pti deb ketolmasdan o'zidagi kamchilikni Robbisiga nima qilyapti? Shikoyat qilyapti. Qola robbi shrohli sodri va yassirli amri va hulul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Parvardigora ko'ksini o'zing ochgin. Ishimni oson qilgin. Tilimdan ana shu baylanishlikni olgin. Toki ular meni so'zimni nima qilsin? Tushunsin. Subhanalloh, mana shu duosidan keyin Musa alayhisalom Allohga da'vat qilsa odamlarni, tili tutilmas edi. Odamlarga oddiy gapni gapirayotganda tili tutilib qolardi. Ya'ni bir inson maktabda umuman bir narsani o'qiy olmagan bo'lishi mumkin, lekin Qur'onga kirishganda zehni ochilib ketishi mumkin va Alloh taolodan bergan inomi bo'ladi. Men kallam olmasida olam, endi buni bu yog'iga nima bo'lardim? Deb hech kim o'zini qo'lini chupasga tushirmaslik kerak bo'ladi. Qadam bilasiz Alloh taolo ochib qo'yar o'sha 25 ga kirganingiz yoki 45 ga kirganingizda. Ustozlardan bergan bir oqsoqol 60 ga kirib pensiya chiqqanda muallim sonni qo'liga olgan ekan. 10 yilda olim bo'lgan ekan. 70 ga kirdimi? 80 ga kirib vafot etgan ekan, qolgan 10 yil umrida ilm o'rgatgan ekan odamlarga. Bizdan birinchi qadam bo'ladi Alloh tomonga. Uni Alloh beradi. Hayotlash kerak Qur'onni. Ha o'qish kerak, ha tashash kerak ma'noni deb yuravering. Siz uchun biror kelib Qur'on yodlab qo'ymaydi. Xom xayollarga bor bo'lmaydi. Bizdan birinchi qadam har kuni bomdoddan keyin yarim soat uyquni harom qilaylik-da. Bir yilda Qur'on o'qishni o'rganamiz, eng kallasi omin odamimiz ham. Faqat g'am bo'lishli kerak. Allohni rozi qilaman degan bir tashvish bo'lishi kerak qalbimizda. Oysha onamiz aytadi, mana shafoat xususida. وَجَعَلْنِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى Peygamberler Allah Teala'nın yeryüzündeki son sanatsız bandaların içinden tallavagen has bandalara Peygamberde kim buluştuğunu fakat Allah Teala tallaydı lekin Musa Aleyhisselam'da duası bilen oddiy bir Harun degan yigit payg'ambar bo'ldi. Shafoatning eng kattasini dedi oshonamiz Musa alayhisalom qildi. oddiy bir kishini payg'ambarlar silsilasiga qo'shilishiga sabab bo'ldi bu duosi deydi. Akasiga boylik talab berishi mumkin edi. Akasini podshoh bo'lishini so'rashi mumkin edi. Akasiga salomatchilik so'rab berishi mumkin edi, lekin bu narsa birodarlar qop ketadigan narsalar emasmidi? Farzandlarimizga so'rayotganda rizqiga, kasbikoriga barakalar so'ravermasdan birodarlar iymon ham so'raylik. Firdavs so'raylik, jannat so'raylik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yonida turishini so'raylik. Duolarimizga qaraylik, nimani so'raymiz? Mendan keyin qiylanmasin deb turib, dunyo matosini zo'r qilib qilib beryapmiz. Qo'limizdan kelganicha. Shuni deblar o'lib ketyapmiz. Mashina qilib beray, uyqu beray. Sizdan keyin Alloh biladi. Bitta o't olib turib, hamdan ayrilib vayron bo'lib qolishi mumkin. Bitta o'g'ri olib, bir tengsiz gadoy bo'lib qolishi mumkin. Lekin siz unga iymon, ilm, taqvoni Allohdan so'rab bergan bo'lsangiz, bu narsani biroq tortib ola olmaydi-ku. Qaraylik-da, nimalarni so'rayapmiz farzandlarimizga? Tinchlik, tansiqlik, xotirjamlik, kasb-kasbimizga beraylik, Alloh akbar. Shu topganimiz nimaga buyursin? Oshmayapti shundan. 20 yil to'plab bir kunda sarf qilyapmiz, yana ertasi kuni qattiq non suvga chilab o'tiribmiz. Allohdan nimani so'rashdan bilaylik. Payg'ambarlar nimani so'rayapti? Farvatga menga nima yaxshi bo'lsa shuni beryapti. Kasallik yaxshi bo'lsa kasallikni beryapti, boylik yaxshi bo'lsa boylikni beryapti. Nimani so'rashdan ham o'rganaylik Allohdan. Demak, Musa alayhissalomda shafoati bilan Harun alayhissalomga bo'ldi, payg'ambar bo'ldi. Alloh taolodan so'radi yana Musa alayhissalom, Parvardigor, Qala robbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafun yaqtulun. Parvardigor, men Firavn oldiga borsam, men ulardan bitta odamni o'ldirib qo'yganman. Meni o'ldirib yuborishidan qo'rqaman dedi. Vahiy Harun huwa afsahu minni lisana farsilhu ma yaridan yusaddiquni va inni akhafun yukazzibun. Va akam Harunni men bilan birga yuborgin. U mendan ko'ra so'zga ustaroq va meni tasdiqlasin. Meni yolg'on chiqib qo'yishidan qo'rqaman ularni. Qala sana shu duodagi biyahiyki va najalu lakum sultonan fala yasiluna ilaykum bi ayatina antum va man ittabakum al-ghalibun. Sizni umidqingizni, sizni belingizni akangiz bilan quvvatlaymiz. Va sizni ustingizda biz o'zimiz kuzatib turamiz, sizga hargiz ular yomonlik yetkaza olmaydi. Mana shu robboniy nidodan keyin Musa alayhissalom payg'ambar bo'ldi. Ikkita mo'jizani oldi, Misrga qarab keldi. Onasini topdi, aka-ukalar bilan ko'rishdi va akasi Harunni olib Fir'avnning saroyiga bordi. Saroyga odatda oddiy odamlarni kirgizmasdi. Endi bu Bani Isroildan, bular qullar, bular past tabaqa. Bularni yana kirgizmasin. Lekin ular biz elchimiz deyishdi. Odatda elchilar podshohlardan kelganligi uchun elchi degan nom bilan Fir'avn oldiga Musa va Harun alayhissalomni kirgizdi. Qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un fa'tiya fir'auna faqula inna rasul robbil alamin. Fir'aunga borib biz robbil alaminni payg'ambarlarimiz deb aytinglar dedi. Maqsad bu fir'aun yoki misrliklar emas edi. Maqsad Banu Isroil edi. Mana aytdik, Banu Isroilda erkaklarni so'yib ayollaridan xohlagancha foydalanishardi. Misrdagi yashayotgan yahudiylar Banu Isroil hammasi qul hisobida edi. Alloh taolada mana shunday xorlikdan chiqarishlikka Musa alayhissalomni payg'ambar qilib yubordi. Firavn tanidi Musa alayhissalomni va aytdiki: "An arsil ma'ana bani Isroil, qala alam nurabbika fina walidan va labista fina min umrik sinin va fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin." Sen biz Allohning payg'ambarimiz, Bani Isroilni qo'yib yubor, ularni azoblama, biz ularni olib chiqib ketamiz deb ikkala payg'ambar kelganda Fir'avn uni tanib, "Ey sen Musa misan? A seni biz o'zimiz boqib katta qilmadikmi? Go'daylik paytingdan. Va Misrli bitta odamni o'ldirib, kofir bo'lgan holda qochib ketmadikmi?" Musa alayhisalom javob berdi, "Qala fa'altuha idan ba'ina minad zolim." Men qildim shu ishni to'g'ri, lekin men adashganlardan edim. Noto'g'ri qildim bu ishni dedi. Va sizlardan meni o'ldirib qo'yishidan qo'rqib qochdim. Va Parvardigorim menga hikmatni berdi va payg'ambarlardan qildi. Senga bergan ne'matimdan minnat qildi Fir'avn. Seni boqib katta qiluvdi-ku, senga yaxshilik qiluvdi-ku deganda aytdiki, "Seni minnat qilayotgan yaxshiliging meni Bani Isroil qavmimi qul qilib olganligimi?" dedi. Shuni menga qilgan, bitta meni boqib katta qilib qo'ygan bo'lsang, qolgan butun Bani Isroilni qul qilib olding, shuni qilgan yaxshiliging? tamomiy quvvat bilan mana shu gapni gapirganda Firavn, sen aytayotgan Robbing kim dedi. Musa alayhisalom javob berdi. Faqat Firavnga emas, butun ana shu qasrda turganlarga qarab, Qala robbus samawati val ardi va ma baynahuma in kuntum muqinin. Qala liman hawluhu ala tastami'un? Qala robbukum va robbu abaikum al awwalin. Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun. Qala robbul mashriqi val maghribi va ma baynahuma in kuntum taqilun. Ana shu qasrda turganlarga qarab, osmonlar va yerning robbisi bo'lgan Allohning elchisimiz, agar sizlar ishonsanglar. Atrofida turganlarga qarab Firavn aytdiki, bu sizlarni ustingizlarga payg'ambar qilib yuborilgan bu odam ahmoq dedi. Jinni dedi. Shunda Musa alayhisalom Firavn javob bera olmaydigan narsani aytdi. Mag'ribda ham, mashriqda ham Robbisi dedi. Eslaylik, Ibrohim alayhisalom qissasida Namrud bilan bahs bo'lganda, kim seni Robbing dedi, tiriltiradi, o'ldiradi meni Robbim dedi. Namrud o'limga hukm qilingan ikkita mahbusni olib keldi, "Mani o'ldiringlar" dedi. "Mani qo'yib yuboringlar" dedi. Ana men ham tiriltirib o'ldiraman dedi. Ya'ni Ibrohim alayhisalom aytgan o'ldirish tiriltirishi boshqa narsa edi. Namrud aytayotgan boshqa. Ba'zi bir odamga hujjat dalil keltirishida hojati bo'lmas ekan. O'zini og'zini shuni yopib qo'yishi kerak, chunki u bir narsani haqda o'rganishni xohlamayapti. Faqat munozara bahsni xohlayapti. Ibrohim alayhisalom nima dedi? Alloh quyoshni mashriqdan chiqarib mag'ribga botkizadi. Qani sen shuni teskarisini qilsin-chi dedi. Bundan tuz javob bo'lyapti. Meni Robbim mag'ribda ham, mashriqda ham Robbisi dedi. Seni qo'lingdami shu narsa dedi. Endi o'rtada ketayotgan munozara jiddiy tus oldi. Qolala initta hasta ilahan g'oyrila ajalannaki minal masjunin. Ey Musa, agar sen mendan boshqani xudo deydigan bo'lsang, mendan boshqaga iloh deb sig'inadigan bo'lsang, seni qamab qo'yaman dedi. Firavn tutgan yo'li haddidan oshgan zolim tug'yonga ketgan amaldorlarning hokimlarining yo'li. Haq gapirilganda har xil tuhmat, har xil nomlardan nomlanishligi. Ya'ni eskidan bo'lib kelayotgan narsa bu. Musa alayhisalom unga o'zini payg'ambarligini tasdiqlaydigan mo'jizasi borligini aytdi. Qola avvalo jituka bi shay'in mubin, qola fati bihi in kunta minas sodiqin. Agar men ochiq mo'jiza bilan kelgan bo'lsam-chi, shunda ham ishonmaysanmi dedi. Firavn aytdi, qani ko'rsatchi uni dedi. Demak, o'rta holat mo'jizani talab qilardi. Musa alayhisalom ana shu saroyda turganlarda oldida asoyini tashladi yerga. Aso juda katta ilonga aylandi va qattiq harakat qildi. Dumidan ushladi, tayyorli holiga qaytdi. Qo'lini qo'yniga solib chiqardi, quyoshda yorug'lik tarqatdi. Mana mo'jiza dedi. Firavn va saroyda turgan hammasi dahshatga tushdi bu manzaradan. Lekin Firavn atrofidagilar bundan ta'sirlanib ketmasligi uchun javob berdi darhol. Qola ajitana la tukhrijana min ardina bi sihrika ya Musa. Ey Musa, sen nima bu sehring bilan, bu hunaring bilan Banu Isroilni olib chiqib ketmoqchimisan? Ya'ni har birta payg'ambarga birodarlar, o'zini zamonasida yashayotgan odamlar hayotda qaysi sohasida taraqqiy topib rivojlangan bo'lsa, shu sohada Alloh taolo mo'jizani bergan. Muhammad sallallohu alayhi vasallam davrida arablar she'r yozishni ustab ketgan edi. Qur'on ularga mana shu she'r uslubda javob berdi. Musa alayhisalom davrida sehr qattiq rivojlangan edi. Alloh taolo sehrni yopadigan mo'jizani berdi. Iso alayhisalom davrida tabobat rivojlangan edi, meditsina. Alloh taolo shunday mo'jizani berdiki, tez muhollarda davoladi. Tug'ma ko'r bo'lgan odamlarning ko'zini ochdi. Hatto to'rtta holatda o'likni tiriltirib berdi. Ya'ni bu hunar ilm emas, bu mo'jiza ekanligini tushunishlik uchun odamlar. Musa alayhisalom davriga kelganda esa sehr rivojlangan edi. Shuning uchun Firavn aytayaptiki, "Nima bu sehrmi? Biz ham qila olamiz bu sehrni" dedi. "Senga xuddi sen keltirgan sehrni keltiramiz. Kel, bahslashamiz" dedi. Ya'ni bir kunni belgilagan ey Musa, "Men ham sehrgarlarimni seni ro'paringa qo'yaman, ular ham seni sehrini yo'q tashlaydigan sehrni qilishadi" dedi. Musa alayhisalom bo'lib aytdi: "Qola mavaidukum yawmuz zina va yuhsharun nasus buha fatawalla fir'aunu faj'ama kaydahu summa ata." Sizlarga beriladigan muhlat ana shu ayit bayram kuni deyilyapti, zuho vaqtida, choshgoh vaqtida uchrashamiz dedi. Kun belgilandi. Sehrgarlar bilan Musa alayhisalomda bahslashadigan vaqti aniq bo'ldi. Qola lahum Musa: "Vaylakum la taftaru ala Allohi kadiba." Fayushitakum bi azab va qad khaba man iftara. Musa aleyhisselam ularni ogohlantirib aytdiki, "Ey, haddilarni oshmanglar, Allohga to'yinga ketmanglar, Allohning balosi, azobi keladi ustingizlarga" dedi. Fir'avnni yoshligidan tanlab olib, sehrda katta bo'lgan 40 ta sehrgari bor edi. Ya'ni 40 ta kishini ana shu bir qobiliyati bor, iqtidori bor 40 ta yosh yigitni olib, sehrgarlarga berib, sehr ilmini o'rgatgan bo'ladi. Majbur qilib o'rgatgan bo'ladi. Yoshligida ham sehrgar edilar. Mana shu Musa alayhisalomni holatida ham sehrgar edi. Fatanazau amrahum bainahum asrun najwa. Sehrgarlar 40 ta sehrgar ular Musa alayhisalom bilan uchrashib, u bilan olishligini xabarini topgandan keyin o'zaro na Fir'avnga na boshqalarga eshitirmasdan pichirlarib gaplashdiki, asrun najwa. Agar bu Musa rost payg'ambar bo'lib qolsa-chi, unda nima qilamiz? Unda avvalgi qavmiga yetgan musibat bizga ham yetib qolmasmikin? Lekin mukofotni katta va'da qildi Fir'avn. Aytdiki, "Qolu li Fir'avna inna lana ajran in kunna nahnu al-ghalibin." Agar biz Musoni yengib bersak, Musoni mag'lub qilsak, bizga bir mukofot bo'ladimi deb so'rashdi. Fir'avn aytdi, "Qola nam innakum idan laminal muqarribin." Ha, albatta sizlarga katta mukofot bor. Yana sizlar meni muqarrab kishilarimdan, meni xos kishilarimdan bo'lasizlar. Ya'ni faqat meni xuddi o'zimi farzandlarimdek, meni oilamdek bo'lasizlar meni uchun dedi. Bu katta narsa edi. Dunyo matosi bilan o'lchaganda bu bahodi, bu qimmat baho edi. Qo'lida pul bo'lmasligi mumkin, lekin Fir'avnning yaqin odami bo'lganidan keyin ko'chada xohlagan ishini qilib ketishi mumkin. Buroqni pashasini pishlamasdi. Va'da qilingan mukofot kattaligidan sehrgarlar ta'maga kirishdi. Qolalohu Musa va ilakum la taftaru alallohi kaziba. Ey haddilardan oshmanglar, Allohning azobi keladi sizlarga dedi. Qalu inna hadani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima va yadhhaba bi tariqatikum almusla. Fajmiu kaydakum summa ataw saffa. Odamlar yig'ildi. 40 ta sehrgar bir tomonda, Musa va Harun bir tomonda, Misrliklar bu tomonda, Fir'avn bu tomonda. Mana haqiqat zohir bo'ladigan holat yetib kelindi. Va qad aflaha al-yawma man ista'la. Kim bugun yutsa, shu oliy bo'ladi deb sehrgarlar. Aytishdiki, "Ey Musa, sen tashlaysanmi sehrini o'rtaga, qo'lingdagi narsani, yoki biz tashlaylikmi?" dedi. Musa alayhisalom aytdi, "Qola bal alqu fa idha hibaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a." Sehrgarlar qo'lidagi asolarini, iplarini, nimasi bo'lsa sehr qiladigan o'rtaga tashashdi. Katta sehrni o'rtaga tashashdi. Hamma insonlarning ko'ziga ana shu asolar ilonga, chayonga, boshqa narsalarga o'xshab ko'rinib, hammani qo'rqitdi. Hatto Musa alayhisalom bu sehrdan ta'sirlandi, qo'rqdi. Sehr nima? Sehr bu insonlarning ko'zini bog'lashlik. Bir inson piyolani ko'rsatib turib, sehrgar yo'q qilib bergan bo'lsa, u piyola yo'q bo'lgani yo'q. Sizning ko'zingiz shunday bog'landiki, jinlar vositasida. Siz ko'rmayapsiz uni. Sehr jismga ta'sir o'tkaza olmaydi. Bor narsani yo'q qila olmaydi, yo'q narsani bor qila olmaydi. U Alloh azza va jallaning ilmi bu. Faqat insonlarning ko'ziga boshqacha bo'lib ko'rinadi. Yerga tashlangan narsalar hassa, tayoq ilonigacha turibdi, ibligicha. Lekin odamlarning ko'ziga sehrni qattiqligidan ilon yo'q. Hatto Musa alayhisalom qo'rqib ketdi bu ko'rinishdan. Ya'ni ko'ryapmiz televizorda ko'rsatilgan sehrgarlarni, keyin orqasidan uni aybini ham ochyapti. Nima qaran qilib biz ko'zimizni bog'laganligi. Sehr insonning ko'zini bog'lashlik. Sehr o'zi qayerdan kelgan? Alloh taolo ikkita farishtani Bobil shahriga tushirgan. Xorut va Morut degan farishtani. Odamlarga sehrni o'rgatgan. Nima o'rgatgan Alloh taolo? Erda xotinni bir-biriga istib sovutishni o'rgangan. Bitta odamni yaxshi ko'rib, bitta odamni yomon ko'tirib, sovutishni o'rgatgan. Lekin Alloh aytadi, Allohning iznisiz ular hech kimga foyda ham, ziyon ham keltira olmaydi. Ha, Alloh sehrni o'zi tushirgan bo'lsa, nimaga azoblaydi? Shirk odam o'ldirishlik, undan keyin sehr turadi. Bu kechirilmaydigan gunohlardan. Sehrgarga borib ishongan bo'lsa, kohinga, munajjimga borib ishongan bo'lsa, Muhammadga tushgan narsaga kofir bo'lib turib kishi degan payg'ambarimiz. Garaskop bormi? Mana shu munajjimni tasdiqlashlik bo'lishi uchun ishonishlik. Ko'chada o'tiradiganlar bormi, qo'lini ochib qo'yadi, tosh derib yoki katta ushab. Mana shu kohinga tasdiqlashlik bo'ladi. Kofir bo'ladi inson agar bilib turib qiladigan bo'lsa bu narsani. sehr qattiqligidan Musa alayhissalom o'zi ham qo'rqib ketib o'rindi. Ana shu ikkita farishta sehrni o'rgatib aytgan, "Ey, biz fitnamiz, Allohga kofir bo'lasan" deganda ham o'rganishib olgan. Fa'ujasa fi nafsihi xifata Musa. Musa alayhissalom qo'rqib ketdi o'zi. Shunda Alloh taolo aytdi, "Ey Musa, qo'rqmang. Siz ulardan oliysiz. Qo'lingizdagi narsani tashlang" dedi. Qo'lidagi asoda tashlaganda ilonga aylandi. Bu sehr emas edi bu. Sehrgarlar ko'rib turishdi o'zini hassasini, qamchisini, ipini turganligini. Lekin Musa alayhissalom tashlagan narsa rostakam ilonga aylandida ularni qilgan ishlarini bir chegadan yutishni boshladi. Talqofu ma sanau. Ular qilgan narsani yutib tashlaydi Alloh taolo. Bitta qo'lni yutib tashladi. Sehrgarlar Musa ishi sehr emasligini ko'rdida va ulqiya saharatu sujjada. Sajda qilgan holda yiqildi ular. Yiqtildi ular. Ular o'zlari ixtiyori bilan Alloh taolo ularni yiqitib tashladi. Toki Fir'avnni ishongan odamlar iymon keltirishligi Fir'avnni sinishligini belgisi edi. 40 ta sehrgar ertaman kofir edi. Zuho namoziga kelganda mu'min bo'ldi. Kechki payt jannatda bo'ldilar. 40 sehrgar birdaniga sajda qilishligi Fir'avnni maqoyini bir pulga chiqarib tashlardi. Tabaqol haqqu va batala ma kanu ya'malun fa'ulibu hunalika banqalabu sagirin va ulqiya saharatu sajidin qalu amanna bi robbil alamin robbi Musa va Harun. Sajda qilishdi va robbil alaminga iymon keltirdik Musa va Harunning robbisiga dedi. Fir'avn bu yerda yutkizib qo'ydi. Lekin darhol javob berdi. Atrofidagilar ta'sirlanib ketmasin. Kim edi bular? Agar yenga bersak, bizga mukofot bormi deb katta mukofot umidida sehrni o'rtaga tashlagan kishilar emasmi ular? Qala fir'aunu amantum bihi qabla an a'zana lakum. Yeslar hali mendan ruxsat olmasdan turib iymon keltirib olasizlar bunga hali. Ya'ni bu zolimni tog'ini tutgan yo'lini ko'ringki, iymon keltirishgan ular ruxsati bilan bo'lishi kerak. Bu ruxsat so'raydigan, maslahat qilinadigan narsa emas bu. Bu haq bilan botil zohir bo'ldi. Kishining iymoni bir bo'yoqli bo'ladigan holat turibdi. Men dadamdan so'rab kelay, aroq ichmay qo'raymikin, deyilmaydi. Men maslahat qilib kelaychi, namoz o'qiymikin deb bunaqa gap ketmaydi. Bu aqida masalasida taqlid bo'lmaydi hech kimga. Hech kimdan ruxsat so'ralmaydi. Alloh harom dedimi yig'ishtiriladi. Alloh taolo buyurdimi qilinadi. Qanday qilib men ruxsat bermasdan turib iymon keltirasizlar? Alloh taolo ularni yiqitdi. Qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr. Esalar men ruxsat bermasdan turib iymon keltirasizlarmi? Aytdiki atrofdagilarga bu dedi, bu sehrgarlarni kattasi ekan bu dedi. Mashin ekan sizlarga sehr o'rgatgan dedi. Sizlar maslahat qilyapsizlar dedi. Maslahat qilyapsizlar bir-biringlar bilan mana shu Banu Isroilni Misrdan chiqarib olishing uchun dedi. Bu vasoilul e'lam, ommaviy axborot vositalari. Ya'ni odamlarda ongiga ta'sir qilishlik. Ha bitta odamda haber yomon dovursa, miyasi singib ketadi. Ha otangiz aytdi, "Mana shu odam yaxshi odam emas, shu odamdan uzoq yo'l deb qo'ydi." Miyasi shu narsa qoqilib qoldi. Ehtimol yaxshi odamdir, faqat otangiz yomon ko'rgan uchun yomon degan bo'lsa kerak. Lekin sizga yomon deb qo'yildi-da, o'tib ketdi sizga yomon deb qo'ygan odam. Lekin sizning miyangizda joylashib qoldi-da, o'z odam siz uchun nima? Doim yomon. Ha gaplashib ko'ring-chi bilan. Yaxshi odam bo'lishi mumkin. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar, mu'min kishi immo bo'lmaydi deydi. Immo kim ya Rasululloh desa, odamlar yaxshilik qilsa, yaxshilik qiladi, yomonlik qilsa, yomonlik qiladi. Ya'ni hamma to'g'ri desa, to'g'ri deydi, ko'pchilik nima desa, nima deymiz? Unaqa bo'lmaydi mu'min. Ko'pchilik nima desa, biz ham o'sha deb, mustaqil fikri bo'ladi uning. Kallasi bo'ladi, mol bo'lmaydi mu'min. Kim nima desa ergashib ketavermaydi. Ha, shunaqa ekanmi? Ha, shunchadan beri yaxshi odam deb yurgan ekanmiz buni. Fir'avn aytdiki, bu narsalar kattalar ekan dedi. Sizlarni bilan maslahat qilyapsizlar bu narsani dedi. Inna hadha makrun makatumuhu fil madinati litukhriju minha ahliha fa sawfa ta'lamun. Sizlar bu shahar ahlini shahardan chiqarib olish uchun maslahat qilsizlar, hali men ko'rsataman sizlarga dedi. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi juz'in nakhlati wa la ta'lamun ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa. Hali men sizlarni teskarichasiga kesib azoblayman. O'ng qo'lini kessa, chop oyog'ini kesadi. Aksiga, chop qo'lini kessa, o'ng oyog'ini kesadi. Mana shunday azoblab, sizlarga ana shu xurmo daraxtlarga kelib azob beraman. Hali ko'rasizlar, kim azobi qattiq bo'ladi dedi. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا انما قسين قلاور دیشتی бизга парвардигоримиздан ҳужжат келди аллоҳга имон келтирдик қилган гуноҳларимизни кечиришлиги учун сеҳрни сен бизга мажбурлаб ўргатганинг дейилди мана уларни кечки пайтга бориб ҳаммасини ўлдириб ташлади фиръавн ҳаммасини ўлдирди энди чичи хулоса қилайлик шу ерда Sahobalardan Raholid ibn Valid mana ulug' sahoba bo'lgan, qo'mondan, lashkarboshi bo'lgan. Ana shu Rumga yurish qilgan paytda katta bir qal'ani oldida musulmon qo'shini mushriklarga qo'shini turganda, mushriklardan bitta ritsari deymiz o'sha mahalladagi. Temir tesadagi yuradiganlardan chiqadida, silarning ichlarida u paytda urushini odati bo'yicha muboraza deyilgan. Ya'ni ikkita qo'shindan bittadan polvon chiqadi, o'zini askarini ko'nini ko'tarish uchun va quvvatini ko'tarish uchun yakka-makka olishadida o'zini polvonlarni ko'rsatishi kerak bo'lgan. Ana shu mushriklardan bitta polvonni chiqarib aytadiki, risri chiqib, sizlarning ichlarida Sayfulloh degani bor ekan deydi. Allohning qilichi. O'sh chiqsin menga deydi. Xolid ibn Valid qo'mondan boradi, chiqadi. Chiqqanda haligi mushrik so'raydi. Seni nimaga Allohning qilichi deyishadi? Nima? Senga osmondan Allohdan qilich tushganmi deydi. Yo'q. Dedi Xolid ibn Valid, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni, "Ey Xolid, siz Allohning qilichlaridan bir qilichsiz" degan, shuncha meni Sayfulloh deyishadi dedi. Shunda haligi mushrik aytadiki, "Ey Xolid" dedi, "Sizlarda islomni qabul qilish uchun nima qilishni kerak?" dedi. Aytadi, 1 2 3 4. Eshitib turib aytadiki, "Sizlarda musulmonlarda islomga avval kirgan odam bilan keyin kirganda odamda o'rtasida farqi bormi? Ya'ni avval kirganlarning hurmati balatroq, keyin kirganlar pastroqmi deganda, yo'q, aksincha dedi. Yangi kirganlarning hurmati balatroq bo'ladi dedi. Alloh ilo qiladi. Nima qilishni kerak bu? Nima qilishim kerak bu dinga kirish uchun dedi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh kalimasini aytish kerak dedi. Haligi mushrik kalimani keltiradi. Shu yerda o'zida musulmon tomonga o'tadi. Rivoyatlarda ikki rakat namoz o'qidi yo o'qimadi. Shu kuni shahid bo'lib ketdi. Shu kuni jannatga kirib ketdi. Ettaman kofir edi. Peshinda musulmonlar urushgan chiqqan edi, lekin Shomda jannatda bo'ldi. Allohumma jal khayra umurina khawatimaha. Parvardigor umrimizning eng yaxshi qismi oxiri bo'lsin. Chunki bu yurishimiz hech narsa emas. Ketar soatimizda agar kalima bilan keta olmasak, ketar holatimizda ham ibodatda turmaydigan bo'lsak, bu qilgan ibodatlarimiz hech narsa emas. Mo'min odam g'ururlanmasligi kerak. Sehrgarlar kecha kofir edi, ettaman kofir edi. Zuho choshgan vaqtida Allohga payg'ambarga dushman edi, lekin Alloh hidoyat qildi, jannatga kirib ketishdi. Agar kimdir dunyoga kelib yutgan bo'lsa, mashhurlar yutdi. Chunki kofir bo'lib yashab turib, umrini oxirgi soatda iymon bilan ketdi. Nariga askar yutdi mushrik askari. Umr bo'yi musulmonni o'ldiraman deb chiqib turib, Alloh hidoyatni berdi. Alloh taolo hammamiz umrimizni xotimasini yaxshi qilsin. Allohumma jal khayra umurina khawatimaha. Mana shu duoni esdan chiqarmasligimiz kerak bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.